Merhaba, iyi haftalar. Açık Radyo'da Hariçten Sanat programındasınız. Bugün Lizbon'dan bir konuğum var. Benim daha önce hiç bulunma fırsatı bulmadığım bir kentten ama çok iyi tanıdığım bir isim. Dolayısıyla birazdan onunla Lizbon'daki ilk kişisel sergisi hakkında konuşacağız. Lizbon'daki ilk kişisel sergisi ama Leyla Gediz neredeyse 5 yıldır, yoksa 5 yılı aşkın süredir mi demeliyim? Şimdi onun detayını öğreniriz. Lizbon'a yerleşmiş durumda ailesiyle ve sanat pratiğini ağırlıklı olarak oradan yürütüyor. Biraz belki bilgi vermek gerekir Leyla Gediz'i tanımayanlarınız için. Ağırlıklı olarak ressam olarak tanınmakla birlikte aslında resmi bir araştırma, hatta yenilikçi bir araştırma alanı olarak kullanıyor. Pek çok farklı teknik ve medyumu da işin içine dahil ediyor ama esas meselesi eğitimini gördüğü resimle ilişkili kavramsal bir yere oturuyor diyebiliriz. Eğitiminde Londra belirleyici rol üstlendi. Şimdi de pratiğinde Lizbon belirleyici bir tabii ki yer edinmiş durumda kendisi ama Goldsmiths College'dan ve Slade School of Fine Art'tan eğitimleri olduğunu söyleyelim. Türkiye'deki pek çok müze koleksiyonda, özel koleksiyonda, aynı zamanda uluslararası koleksiyonlarda da çalışmalarını biliyoruz. İstanbul Bienali'ne de katılmıştı. 2001 yılıydı sanırım. Ben de Bienal'de çalışıyordum o dönemde. Program öncesinde de onu gündeme getirmiş olduk. Tanışıklığımızda böyle 20 yılı aşkın bir zamana uzanıyor. Leyla, hoş geldin. Hoş bulduk Çelenk. Yine seninle buluşmak harika oldu bu programa. İkinci kez konuk oluyorum. Evet. Ben de hatırlatmış olayım. Daha önce de Amsterdam'da buluşmuştuk seninle. Şimdi bambaşka bir coğrafya. Amsterdam Art Weekend'e de denk gelmişti. Amsterdam'ın bir sanat fuarı yok belki ama Art Weekend'i, bu sanat hafta sonu çok ön planda. O dönemde senin Akıncı Galeri'de solo sergin vardı ve Lizbon'a yerleştikten sonraki bir süreç olduğu için de hemen galeride seninle yine biraz Portekiz'i de gündeme getirebilecek nitelikte o Parabens sergisiydi. Yanlış hatırlamıyorum adını, üzerine konuşma fırsatımız oldu ama aradan 3-4 yıl vakit ve de pandemi geçti. Şimdi yeni kişisel sergin, bu kez 5 yıldır yaşamakta olduğun Lizbon'da ve de onun vesilesiyle ortaya çıkacak olan kitabın üzerine söyleşmek üzere buradayız. Öncelikle şuradan başlayayım. Lizbon'da hayat nasıl? Ne kadar zamandır oradasın? Sanat pratiğini nasıl etkiledi Lizbon'da olmak? Büyük büyük sorular biliyorum ama buradan başlayarak sanki kişisel sergine geçmeliyiz. Yani Amsterdam'daki sergi daha çok başlarındaydı. Hani biz Lizbon'a yeni yerleşmiştik. Hala çok fazla İstanbul'u içinde taşıyan bir sergiydi hatırlarsan. Unutama Beni şarkısını Esmer Ay'ın kullanmıştım videomda. Adeta İstanbul'a okunmuş bir şarkı gibi ben onu yorumlamıştım kendim için. Çok gözüm arkaya takılı olarak gelmiştim Lizbon'a. O ilk zorlukları aslında ve oradan beslenen çalışmaları Amsterdam'da göstermiştim. Şimdi arada da bir tane de İstanbul'da solo sergim oldu benim 2019 senesinde. Denizens başlıklı bir sergiydi bu. İkinci sergiye geldiğimde artık Lizbon'da biraz oturmaya başladığımı hissettiğim bir dönemdi. Ve yine de yabancı olmakla ilgili burada dertlerimi hani artık cümlelere dökebileceğim kıvama gelmiştim. Ve o ilk bilinmezleri hani burada kalıcı mıyız, gidici miyiz vesaire o süreci toparlayan. Yani ben biraz belki hani dinleyicilerinden tanıyanlar vardır muhakkak ama hep kendi zaten öz deneyimlerine hareketle kendi resimlerini, çalışmalarını üreten bir kimseyim. Bu çok önemli benim için. Gerçekten birebir yaşadıklarımı biraz da kendi kendime anlama yöntemimde. Yani bana da bir mercek sunuyor resim. Ben her şeyi birazcık daha anlaşılır ya da anlamlı hale getiriyorum kendi içimde. Yani neler kendim için de, yani neler yaşıyorsam eğer bunları nihayetinde resme döktüğüm zaman ben de anlamlandırıp bir yere oturtup hayatıma devam edebiliyorum. Ve bunlar episodlar gibi, chapterlar gibi, yani bir kitabın bölümleri gibi. Ben yaşadıkça arkamda sergiler bırakıyorum. Onlar benim arkamda bıraktığım iz gibi oluyor. Yani bütün yaşadıklarımla beraber. Ve şimdiki süreçte geldiğimiz sergide artık dediğin gibi bu bizim 5. senemiz işte Lizbon'da. Yabancılıktan biraz çıkıp buranın yereli olmaya başladığım döneme tekabül ediyor bu sergi. Yani yine tabii burada ben bir Portekizli'den farklı bir yerde duruyorum ama ben bunu en baştan itibaren bir avantaj olarak görme eğilimindeydim. Yani bir yere dışarıdan bakabilmek. Zaten Türkiye'den taşınmanın başlıca sebebi de Türkiye'ye biraz da dışarıdan bakabilmek. Yani perspektifi değiştirmek ve hani içinden geçtiğimiz dönemler, süreçler, politikalar, her şey. Yani bunlarla ilgili bir mesafe edinebilmekti. Benim için arzu ettiğim şey buydu. Ama taşındığın yerde de oraya karşı da bir mesafen oluyor ister istemez. Çünkü orada da yabancısın. Ve böylelikle bu mesafeyle halleşmek durumunda kalıyorsun. Yani her şeye karşı bir mesafeden bakıyorsun. Bu beni değiştirdi tabii. Üretimimi de değiştirdiğini düşünüyorum bir yere kadar. Yani bu süreç kolay olmadı. Hani yine Lizbon'da hayatı soruyorsun. Burası çok güzel bir şehir. Ve burada bir turist olarak gelinse muhteşem bir hafta, iki hafta, üç hafta geçirilebilir. Doymadan insanın gözü arkada kalarak geri dönecektir. Her gelen böyle bir aşık oluyor. Hani bizde nasıl İstanbul'a gelenler İstanbul'a aşık olur, onun gibi bir şey. Ve Lizbon'a bir kere gelen mutlaka bir daha gelmek istiyor. Böyle bir şehir ama tabii içinde bizim yaşadığımız gibi biz hiç kimseyi tanımadan geldik buraya. Benim hiç bağlantılarım yoktu burada. Öyle bir şeyin içine, ıssızlığın içine düşünce ben tabii en başta bir de oğlumuz var bizim, biliyorsun. Oğlumuz için de İstanbul'dakini aratmayacak bir sosyal çevre yaratma kaygısıyla çok ekstra çaba sarf ettim. Gerçekten çevre edinmek konusunda arkadaşlıklar, samimi arkadaşlıklar kurma yönünde çok gayret sarf ettim. Dillerini öğrenmek konusunda çok gayret sarf ettim vesaire. Ama bizi esas buralı kılan pandemi oldu. Çünkü pandemi bize bir tür, hani pandemi sonrası sanki bir madalya takıldı bize. Hani ve artık ya bunlar hala gitmedi, bunlar hala ortalıkta gibi bakıyorlardı bize. Artık pandemide hani hepimiz aynı gemideydik, beraberdik, bunu birlikte atlattık gibi bir anımız oluştu. Nasıl diyeyim? çok iyi. Sergiye geçelim mi yavaştan? Tabii. Bu bahsettiğin bağlar kurmak, çevre edinmek, oraya adapte olmak, sana adapte olmaları belki de bu sergiyle de ilk kez görünürlük kazanacak. Çünkü senin Lizbon'daki ilk kişisel sergini yeni üretimlerinle oradaki bir kurumda, bir kültür sanat kurumunda, üstelik de birazdan konuşuruz, bir sanatçı konuşması ve bir kitapla kitabın eşliğinde deneyimleme fırsatı bulacak Lizbonlular. Senin arkadaşın olanlar, seni kısmen tanıyanlar ya da seninle ilk kez karşılaşacak olanlar diyelim. Üstelik de bu oldukça prestijli bir kurum olan Gulbenkian Vakfı tarafından da destekleniyor. Yayın konusunda da Türkiye'den Saha Derneği'nin bir desteği var. Ve 8 Nisan 14 Mayıs 2022 tarihleri arasında Tekla Play adında bir kültürel dernekte hayat buluyor. Burası oldukça atipik bir mekana da sahip. bildiğim kadarıyla. Bir sanatçı için bu aynı zamanda bir zorluk anlamına da gelebilir ama senin ne kadar bağlama özgü, mekana özgü düşündüğün, bunu adeta böyle kendine yaratıcılık, çözüm bulmak için bir fırsat bildiğini bilirim. Son dönemlerde özellikle bunlara çok kafa yorduğunun farkındayım. Dolayısıyla şöyle bir yerden başlayarak sormak istiyorum. Bu kurumla nasıl bir tanışıklık geliştirdin? Nasıl bir sergi mekanından, nasıl bir bağlamdan bahsediyorsun? Özellikle kurumsal işbirliği açısından. Şimdi aslında ben 2018 yılında galiba böyle Lizbon'u keşfetmek için gene biraz sokak dolaştığım bir günde bu serginin yer alacağı binanın da bulunduğu Martin Moniz bölgesinde bir büyük alışveriş merkezinin içine girmiştim. Bu alışveriş merkezi beni cezbediyordu çünkü bir tür kapalı çarşı gibi ve genellikle Çinliler burada yer tutuyorlar. Onlara ait işletmeler var. Yani bir pasaj gibi kaç katlı hatırlamıyorum. 4-5 katlı bir bina gibi düşünün. İşte içerisinde dükkanlar var ve her biri yani böyle mefruşatçılar, genelde kıyafet satıyorlar, kutular, oyuncaklar, biraz böyle hani bizim kapalı çarşı tarafındaki keşmekeşin bir benzeri burada yaratılmış. Ve bunu da bu Portekizlilere ait bir şey değil. Oraya gelen yabancıların oluşturduğu bir curcuna. Ve bu mekan işte bizde biraz İMÇ'ye de benzetebilirsin. Hı hı. Ben çok hoşuma gitmişti. Yani ben yabancıyım, onlar da yabancı ya. Oraya girince sanki başka bir ülkenin elçiliğine girmişsin falan gibi oluyor adeta. Fotoğraf çekmek yasak gibi işaretler var. Çok kendilerinin yani yeri orası. Ve ben de fotoğraflar çekmiştim. Bir iki boş dükkan bulmuştum. Ya ne güzel olurdu şurada bir bağımsız sergi yapsam falan diyordum. Şimdi bu geçtiğimiz sene Gulbenkian Vakfı bu şeyi açtığı zaman, yarışmayı açtığı zaman pandeminin hemen arkasına yani ilk senenin hemen sonrasında sanatçılara destek olmak için çıkarttıkları bir şeydi bu. Başlattıkları bir yarışmaydı. Ve ben şöyle düşündüm ya ben hayatımda hani hiç böyle bir granta, bir sponsorluğa falan başvurmadım yani. Resimle de bu nasıl yapılır bilmiyorum ya. Yani ancak bir çerçeve oluşturacağım çünkü yoksa nasıl? Gulbenkian resimlerime nasıl destek olabilir başka türlü? Neresine damgasını koyacak, logosunu basacak? Yani mümkün değil. Hani ancak bir çerçeve oluşturacağım. O çerçevenin içinde resimlerimi var edeceğim. Mekan olması lazım. Bir sergi tasarlayayım ben en iyisi dedim ve başvurumu yani yarışmaya katılımımı bu şekilde gerçekleştirdim. Ve tabii ilk hemen aklıma Martin Moniz'deki bu alışveriş merkezi geldi. Ve o alışveriş merkezinden bir yer kiralamak için epey uğraştım. O olmadı başka karşısındaki bir benzer bir merkezden bir yer tutmaya çalıştım. Olmadı. Fellek fellek o bölgede yer arıyordum ben. Bu arada ben şimdi Çinlilerden bahsettim ama bu mahalle aslında Lizbon'un eski Müslüman mahallesi. Hmm. Bu mahallede bu Müslümanlardan kasıt burada Kuzey Afrikalılar tabii. Yani hani daha evvelden orada hükümdarlık kurmuş olan Afrikalı Müslümanlardan bahsediyoruz. Ve bunların da çok sıklıkla yaşadıkları hala bugün de yani yaşadıkları bir bölge ve sonrasında da herhalde biraz da bu nedenle yine Pakistanlıların, Bangladeşlilerin yerleştikleri ve iş hayatlarını sürdürdükleri bir bölge ve yine dediğim gibi Çinliler ayrı bir kimlik olarak oradalar. Yani şimdi hakikaten öyle bir multikulti bir tarafı var ki bu mahallenin. Lizbon'un başka hiçbir yerine benzemiyor. Çünkü Lizbon'un geri kalan bölgeleri hani cici bici Lisbon köşeleri, meydanları, parkları. Yani şimdi burası bir garip bir yer ve ben de yer baktığımı arkadaşlarım biliyorlardı. Bunlardan bir tanesi mimar bir arkadaşım, Luisa Sol. Luisa nihayetinde bana çok destek olduğu gibi işte zaten çıkacak olan kitapçıktaki önemli uzun yazıyı da kaleme alan kişi. Çünkü şehircilik, kent, mimari ve o bölgenin tarihi gibi işte deminden bu yana anlattığım meseleleri de içine alan ve tartan bir yazı çıkaracak. Onların içerisinde ortasında bir resim sergisi yapmanın, bir Türk sanatçı olarak böyle bir sergi yapmanın ne anlama gelebileceğini o da orada tartışıyor olacak. O bana bu Tekla Play derneğinden haber verdi. Dedi ki benim yine Martin Moniz'de tanıdığım bir arkadaşlarım var. Onların bir ofisi var ama başka bir binada. Seni iletişime sokacağım. Sen görüş ve şey yap. Ve ben Tekla Play ile öyle tanıştım. İşte hatta ilk görüşmenizde zannettim ki yine böyle bir büyükçe bir binanın içine girdik. Herhalde bana boş bir dükkan gösterecekler. Ve aşağı yukarı öyle bir şey bekliyordum. Fakat öyle olmadı. Bir anda kız bana döndü ve işte burası dedi. Ve işte burası dediği şey binanın yani koskoca binanın iç avlusu. Yani tamamen iç tarafında bir galeri var gibi düşün. Yani nasıl anlatacağım bilemiyorum. Çünkü gerçekten bu bina aslında özünde de bir pasaj olarak tasarlanmış. Fakat daha sonra bu mahallenin içerdiği bir takım problemler sebebiyle sokağa kapatılmış olan bir avlu. Aslında İstanbul'dan çok alışkın olduğumuz bir durum. Biraz değil mi? Planlama sonrası mecburiyetlerle o mevcut planın değişmesi, kamusal alanın neredeyse aynen. Kapatılıp Yani özelleştirilmesi, geçişi. Evet. Yani Lisbon'da devrim öncesinde aslında tasarlanan bir proje bina, bir projenin daha büyük bir projenin parçasıydı. Hı hı. Ama ancak 80'lerin başında tamamlanabiliyor bina ve çok şey kaybediyor aslında ilk tasarımından. Ve bu arada 80'lerde de Portekiz büyük bir ekonomik krizin içinde yani. Çünkü en iyi konu bir düzlükte gidiyorlardı işte Salazar döneminde ve sonrasında çok çırpındılar ve ayağa kalkmaları bayağı bir zaman aldı. Ve 80'ler, 90'lar zor seneler Portekiz için. Sosyal olarak da çok zor ve hele de o mahallelerde çok çok zor. Dolayısıyla o mahallelerin böyle bir işte kriminale yakınlaşan sıkıntıları da hani sokakta çatışmalar, sokakta arzu edilmeyecek işte ekonomilerin de böyle ön planda olması, onların yarattığı tehlike. Ve neticede binanın içine sızması bunların. Çünkü orası bir pasaj olduğu için içine girilebiliyor. Yani yarı kamusal alan gibi bir şey. Ve sürekli olaylar ve vandalizm ve binada bir yandan ofisi olanlar ve yaşayanlar, onlar artık böyle bir şeyin olmasını istemedikleri için bina kendi içinde böyle bir karar alıyor zannediyorum. Yaşayanlar bu kararı alıyorlar ve kapatıyorlar. Ve o gün bugündür de bu avlu tamamen sessizliğe gömülmüş, işte kopmuş, meydandan da kopmuş, arka sokaktan da kopmuş. Herhalde ilk başlarda bu gerçekten gerekliydi tahmin edebiliyorum yani. Fakat sonra bir 20-30 sene olmuş olması lazım artık. Bunun üzerinden epey bir zaman geçti. Ben girdiğimde böyle ıssız evet müthiş ışığı olan çünkü bir yüzey tamamen cam. Aslında resim göstermek için harikulade. Fakat terslik şu ki duvarı yok. Yani hiçbir duvarı yok. Ve ben önce bir gulp dedim yani hani burada gerçekten yutkundum ve hani o an çok hızlı Zihnimden birçok şey geçti, düşünce geçti. Bunlardan bir tanesi 2014'te Şişhane'de katıldığım Şişhane Otoparkı'nda yer alan sergiydi. Bu sergi orada da gerçekten çok tuhaf bir alandaydık ve sergi yapmak için ilginç bir noktaydı. Ve az duvar vardı ve ben de resimleri daha kendi ayakları üzerinde durabilecek şekilde çalışmalar alarak gerçekleştirmiştim. Hatta o çalışmaların bazıları şimdi Arter'de gösteriliyor. Şu anda Oyun Bu sergisi var. Emre Baykal'ın küratörlüğünü yaptı. Bir kısmını orada görebilir dinleyiciler. Çok güzel bir deney alanı olmuştu benim için. Bayağı bir oynamıştım orada. Ve hatırlayınca ki Leyla sen bunu daha önceden yaptın, şimdi de yaparsın. Çünkü hayır diyebilecek durumum yok. Daha bugüne kadar hiç, Portekiz'de hiçbir şey benim önüme tepside sunulmamış. İlk kez birisi bana diyor ki gel burada ne istersen yap diyor. Şimdi nasıl ben buna yani ama resmi nasıl asacağım? Bulacaksın yöntemini kardeşim. Bulacaksın. Nasıl yapacaksın? Ne yapacaksın? Çünkü cam, beton, metal. Ama yani cam ve metal ağırlıklı bir mekan. Kısacık sergiyi de konuşalım isterim çünkü son 3-4 dakikamız kaldı Leyla. Tamam. Layer from Background serginin başlığı. Buradan şimdi konuşmaya vaktimiz kalmazsa diye ben kısacık toparlayıcı bir anons geçeyim. 8 Nisan 14 Mayıs 2022 tarihleri arasında Leyla Gediz'in Lizbon'daki kişisel sergisi ve ona eşlik eden bir kitap da hazırlanıyor. İçinde Övül Durmuşoğlu'nun ve az önce Leyla'nın gündeme getirdiği Andalusya Sol'un metinleri var ve bir finisaj yani kapanış etkinliği, kitap tanıtımı ve sanatçı konuşması bağlamında yolu düşen olursa ya da Lizbon'da olacak varsa not edelim. 14 Mayıs Cumartesi günü saat 6'da başlıyor. Bütün bunları söyledikten sonra Layer from Background sergisinin biraz içeriğini senden dinlemek isteriz. Leyla bize kalan son noktada bir de biraz daha detaylı bilgi almak isteyen olursa Playfest, festivalin festi.pt, o da Portekiz gibi web sitesinden PT uzantılı web sitesinden daha ayrıntılı bilgi de alınabileceğini söyleyelim. Leyla sergiye sen neler ekledin, neler koydun? Şöyle çok kısacık bize anlatabilir misin? Sanırım sergideki en önemli unsur yine bir yerde yabancı olmakla, kökünden ayrı olmakla ilgili resimlerin ağırlıkta olması. Ama ben bunu bir tür özgürlük olarak değerlendiriyorum gerçekten. Dolayısıyla tonunda böyle bir hüzün ya da bir nostalji ya da hani böyle bir şey yok, bir melankoli yok. Benim çok değer verdiğim ve benden de daha önceden beri diaspora içinde bulunan bizim oğlanın bakıcısı Pina'mız vardır bizim. Onun senelerden beri bizimle yaşar ve hatta İstanbul'dan buraya bizimle birlikte taşınmayı arzu etti ve bizimle geldi buraya. Artık bizimle yaşamıyor burada, kendi hayatını kurdu ama hala bizimle de çalışıyor. Pina burada baş karakterlerden bir tanesi. Onun çok büyükçe bir resmini yaptım. Bu tablo hemen yani sadece bu tablodan bahsedeyim bence çok kısa zaman kaldığı için ama bu ırkçılığa karşı düşündüğüm bir kompozisyon. Mahallede yani bu binanın yer aldığı işte pek çok problemler içeren mahallede karşıma çıkan bir afiş vardı. Afişte binanın dış duvarına yapıştırılmıştı. Afişte de Afrikalı yine bir Afrikalı bir kişi, bir erkek ölmüş, öldürülmüş belli ki bir cinayet söz konusu. Ve onun belki onu öldürenlerin suçlular aranıyor ve anlaşılıyor ki suçlular bulunamamış. Ve bununla ilgili de mahallede bir protesto düzenlenecek besbelli. Poster de afiş, bunun afişi yani. Bu hani neden öldü Danny Joy diyor. Danny Joy neden öldü? Biz adalet istiyoruz yazıyor şeyin üzerinde, afişin üzerinde. Ben yaptığım resmin ismini Danny Joy'u kim öldürdü koydum. Resimde Pina merkezde oturuyor ve benim kendime has proplarımı, yani atölyede kullandığım, biriktirdiğim kartonlardan, metalden, stirofondan veya direkt atölyeye ait objelerden oluşan bir yığının içerisinde Pina. Bir gladyatör gibi duruyor. Gerçekten bir savunucu, hak savunucusu gibi duruyor. Ve bu afişi tablonun alt kısmına görülebilir, hafif okunabilir şekilde yerleştirdim. Afiş yine orada. Ve Pina da, yani bu bir dayanışma resmi gibi düşünüyorum adeta. Herhalde hiç kimsenin aklına gelmezdi o afişi oraya asanların, ki hani onların o cümlesi, o adalet arayışını oraya gelen bir Türk ressamı alsın ve bambaşka bir şekilde o kendi cümlesini kursun, onunla birlikte önünü açsın ve hani Pina'yı da dahil ederek vesaire, hani böyle bir o kültürel çokluğun içerisine bir Filipinli'nin de katılması, bir Türk sanatçının katılması ve o sorunun, o arayışın, o hak arayışının devam etmesi. Yani bir şekilde bir katkıda bulunduğumu umuyorum mahalleye ve oradaki bütün topluluklara yaşayan. Yani sanırım bu cümlenin arkasında hepimiz durabiliriz çünkü. Ve gerçekten benim için de anlamlı. Buraya geldiğimden beri bu tarz şeylere de katılıyorum. Ara sıra protestolar oluyor ve çünkü her ne kadar Portekiz, işte hakikaten ciddi bir mesela Afrikalı şey barındırdığı halde, azınlık barındırdığı halde, onları yine de çok etkin bir şekilde toplumun içerisinde göremiyoruz maalesef. Leyla'cığım, çok çok çok teşekkür ederim sana. Maalesef daha konuşacak çok şeyimiz varmış bak. Umarım bir program daha yaparız yeniden seninle. Çok teşekkür ederim. Ben programcınız Çelenk, Leyla Gediz'le Lizbon'dan bu sohbeti gerçekleştirdik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.